بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: رفع الصوت بالتلبية بالإهلال، رفع الصوت عدك كريال الديس بالإهلال، حرمشذا لغو كريال عدك، أي أبابه مرك باب كان. وبالإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر وهو المخزومي المدني ثقة، عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب وهو خلاد بن سائب بن خلاد بن سويد الخزرجي ثقة، عن أبيه السائب بن خلاد له صحبة عمر أي عامل النقضي وهوله شقوينك وحكم ذا لقب انجري طيب يمن أي ولي النقضي عامل روى له أصحاب السنن الأربعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي رجاءني جبريل وجبريل أي إيمد عليه السلام فقال لي يقول يا محمد محمد مر أصحابك أصحاب هذا فر أن يرفعوا أصواتهم عدكو ذا إني كريالان بالتلبية تلبية ذا إني عدكو ذا كريالان طيب حديث كان مركز سفيان بن عيينة سيدان أوريي خلافنا البخاري أي شيغي أو ترجمة السائب بن خلاد تاريخ الكبير أي خلاف الشيغي أو حال يري عن خلاد عن زيد بن خالد الجهني وحديث من مسند زيد بن خالد والله قد يجي وقيل غير ذلك نوال يري ولما الرواية ذاس أو زيد سفيان وكورنا عن عبد الله بن أبي لبيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن سائب عن زيد بن خالد الإمام البخاري مركو حوت تصويبي يترمذي ابن عبد البربر رواية ورواية الباب ومدان عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد عن أبيه تنا مركا توسن طيب حان لقى قادنا تلبية إن عدك كر لوغو قاده ومرك وقفك تلبية سنة ينكر وقاد أما لبيك اللهم لبيك ذي لصوشة يقى هاهاتو أما لبيك حجا أما لبيك عمرة إيه هاهاتو طيب قال العمل في الإهلال عملك حرشدة أما حج يعني حرمشدة لحظي ذا هذا عدين تيسيب أبابيها سيد الله إهلالك إحرامك سيد الله سمعنا يا معنى العمل في الإهلال marka qofka xarmanayo sida uu amal falayo amalkaasi hilaalka uu qabanayo ayuu baab yahay baabkan wabihi qaal akhbarana qutaybatu qaal xadathana abdusalaam can khusayfin wahuwa khusayf ibn cabdiraxmaan aljazariyu daciifun ninkan waa daciif ibnu xajar isaga saduuqun sayu ilxifdi buu yidhi khalata biakhara ka dacfi baa ku jiro عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج يعني وهو حرتي وحج كيبو كل واقعي في دبر الصلاة صلاة قداشي يعني صلاة الدكذي قداشي يوحو كل واقعي تلبية دي هل كان مركح كان حديث كان العمل في الهلال وكب الله وقت الحرمان يكو كب الله وفك قرمة وناكسن إنو حرمضو روا حديث كان مركو حتوصي من لغا فائدي سنة إنو حرمضو بعد صلاة صلاة كبعد صلاة الإحرام مركو صلاة ليرامية جيرتو ميا هذه صلاة فرض جوكتنا يدو دكنا قداش يدو حرمنا هذه صلاة سنة أو أي وقت يدو جوغنا سيدو كالي ضحاء وحلمي دو كالي هدي كلانا مسجد أو صوغ لنا تحية المسجد أي دكانا مركا تحية المسجد كقداش يدو اسك حرمنا حديث كان هو مستند الحنفية حنفية ذا دليل كوذواية وأيوه حيث النيان إحرامك إنه رعه bacda salaatin, oo waxay leeyihiin nebigu sal allahu salam markii uu salaada dukaday ayuu xarmaday bay leeyihiin ayaga. Marka salaada marka laga baxo oo asalaamu calaykum asalaamu calaykum uu yidhaahdo ayuu xarmana. xanafiyada marka kan qabsatay, jumhuurkuna waxay qabaan ama iyagu ay ku tageen almustaxabu fi lixraami, ixraamka dhexdiisa waxaa lagu sunneeyaa inuu qofku xarmado daabadiisa markuu koro, daabadii marka uu koro ee uu yacni baabuur ha ahaado ama daabad kale si kale ha ahaato, markuu salaa qubaysto oo salaadiisii dukado uu daabadda koro, daabadda korkeeda marka ayuu ku xarmana. oo nebigu sal allahu calayhi wasalam riwaayaadku waxay u badan yihiin wuxuu xarmaday xiina istawat raaxilatuhu, markay xiina istawa calaa raaxilatihi, markuu gaadiidkiisii korka uga dhacay ayuu markaa ayuu xarmaday. taasaa jumhuurku u badan yihiin. hadda kan waa daliilkii xanafiyada, waa dacfi baana ku jira, waa arkayna. ثuma rakiba waa fuulay wasacida jabal albaydaa, baydaa buurteedii ayuu koray, wa ahalla bilxaji waalcumrati, xaj iyo cumra ayuu ku dhawaaqay, xiina sala duhra markuu duhurkii dukaday. xadiidkanna muxuu sheegaa baydaa, salaadii waa dukaday meesha baydaa ulmadiina ama baydaa udilxuleyfa. baydaa waa meel banaana la yidhaahda, laakiin calam waayo oo midda dulxuleyfa ku taallo. meeshaas banka ah markuu tegey ayuu xirtay, baydaadaasu ku xirtay. xadiidkan laakiin sanadkiisa waxbaa ku jira oo riwaayat alxasan can anas, xasan waa mudallis waana cancaneeyey riwaayadan. hadda ibnu cumarna waa inkiri jiray riwaaya baydaadan, wuxuu dhihi jiray hadihi albaydaa alatii takdibuunaha calaa rasuulillahi sal allahu salam, baydaadan aad nebiga uga been abuuranaysaan kama xarmanine, nebigu marka daabadiisi uu fuulay uu xarmaday, saasuu dhahaa. وبه قال أخبرني عمران بن يزيد قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة قال أخبرني ابن جريج قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه عن جابر في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة النبي فلما أتى ذا الحليفة مركو ذو الحليفة يمد صلى وات كذي وهو صامت إسقى آمصا يعني صلاة مركو كبحة وإسقى آمصا xataa ata albaydaa ilaa uu baydaa yimid, baydaa uu ka xarmadayuu rabaa. marka xarafkan marka xadiidkan waa xadiidkii dheeraay waay muslim uu wariyeyoo fii sifati xaji nabiyi sal allahu salam, xadiidkii jaabir ee dheeraaw. xaatim ibnu ismaaciil iyo keyrkiis waxay wariyeen xadiidkan can jacfar can abiihi can jaabir, xarafkan wahuwa saamitunna ma aynan sheegin. marka wahuwa saamitun shuduud ayaa ku jira, waa shaadi, yani salaadii buu dukaday isagoo aamusan, baydaa uu tegey waa xarmaday. marka baydaadu inuu ka xarmaday waa sheegaa jaabir. laakiin wahuwa saamitun taan ayaan ibnu jurayj aan lagu mutaabacaynin. jamaaco badan oo xadiidka warisay buuna khilaafay oo xarafkan ma ku jiro. طيب وليه بالحرف كان ده وح خلاف صن باب ابن عمر صحيحين لقوا كوريي انه كان يهل من مسجد ذي الحليفه. طيب وبه قال اخبرنا قتيبه قال حد عن مالك عن موسى بن عقبه عن سالم انه سمع اباه ابيه ابن عمر ايوم مقلي يقول اسغو دحايو baydaa'ukum haadihi, baydaa'diinnan allatii takdibuuna fiiha calaa rasuulillahi sal allahu salam, taasoo aad ugu been sheegaysaan nebiga korkiisa sala allahu calayhi wasalam waaye, maa ahalla rasuulullahi sal allahu salam nebiga ma xarmanin ilaa min masjidi dilxuleyfati, masjidka xaggiisuu ka xarmaday. marka halkaana ibnu cumar wuxuu tilmaamay bayda inuunan ka xarmanin ee masaajidka agtiisa inuu ka xarmaday. Marka waxaa loo badanya da masaajidka agtiisu ka xarmaday daabadii korkeeda markuu fuulay. wabihi qaala akhbaranaa ciisa bnu ibraahim can ibni wahbin qaala akhbaranii yuunus huwa bnu yasiid alayliyu can ibni shihaabi anna saalima bna cabdillaahi akhbarahu ana cabdallaahi bna cumara qaala ra'aytu rasuula allahi sal alla slam rasuulkaan arkay yarkabu raaxilatahu gaadiidkiisa isagoo fuulayo bidilxulayfati dilxulayfa uma yuhillu dabadeed waa hilaalsanaayey waa xarmanaayey xiina tastawi bihi qaa'imatan markay isaga lasin ay la ekaato intuu dusha ka koro ay markaa yacnii la kacayso ay la sinaato qaa'imatan xaal ay tahay iyadoo taagan ayuu xarmanaya. riwaayaadkan dhan marka ibnu cabaasaa jamciyey. saciid ibnu jubayraa su-aalay ibnu cabaas wuxuu yidhi waxaan la yaabay un asxaabta khilaafkooda nabigii waa xajiyey sala allahu calayhi wasalam, hal mar buu xajiyey, mid wuxuu leeyahay bayda ayuu ka xarmaday, mid wuxuu leeyahay daabadii markuu fuulay uu xarmaday, mid salaadii markuu tukaday buu xarmaday, sidee tahay? markaasuu ibnu cabaas wuxuu yidhi mid walba wixii uu maqlay ayuu sheegay, oo dadku aaday u badnaayeen uu yidhi mid masaajidka agtiisuu ka maqlay, mid markay daabadii la kacday ayuu maqlaayey, ilaa waa sii waday nebiga talbiyadee, mid markii bayda nebigu uu gaaray buu maqlay. nin walba marka kullun rawaa bimaa samic, mid walba wixii uu maqlay unbuu wariyey. saasaa marka riwaayada abu daawuud ayaa jamcinaysa marka. wabihi qaala akhbaranaa cimraan bnu yaziida qaala akhbaranaa shucaybun qaala akhbaranaa bnu jurayjin qaala akhbaranii saalix bnu kaysaan xaa wa akhbaranii muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qaala xadaanaa isxaaqu yacni bna yuusuf isxaaq bnu yuusuf alazraq wa thiqatu can ibni jurayjin can saalix bni kaysaan can naaficin can ibni cumara annahu kaana yukhbiru, ibnu cumar wuxuu sheegi jiray ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga ahalla uu xirtay talbiyadii buu markaa la yimid, xiina stawat bihi raaxilatuhu markay gaadiidkiisii ay la kor noqotay ama la sinaatay. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu alcalaa qaala akhbaranaa bnu idriis can cubayd illaahi wabni jurayjin wabni isxaaqa wamaalik bni anas intaas mar can ilmaqburiyi can cubayd bni jurayjin cubayd bni jurayj almadaniyu thiqatu maahan ibnu jurayjkii aan soo dhaafnay maaha cabdilmalik ibni jurayj waay kaas cabdilmalik ibni cabdilcasiiz ibni jurayj waa kan cubayd ibni jurayj waay. qaala qultu libni cumaraba waxaan ku idhi ra'aytuka waxaan ku arkaa tuhillu inaad xarmanayso ida stawad bika naaqatuka hashaada markay kula kacdo ay kula sinaato yacni kula kacdo. qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal alla slam kaana yuhillu ida stawad bihi naaqatuhu wanbacathat weliba ay kacdo markaa ayuu nebigu xarman jiray sal alla slam. riwaayaadkan wuxuu aada u badiyey uu dambaysiiyey riwaayaadka ibnu cumar, taasaana jumhuurku qabaano daabadda marka la koro ama baabuur iyo waxay ahaato markaas in la xarmado. ihlaalu nufasaa haweenka marka umulaa yacni umusha ah xarmashadooda ama kuwa dhiigga xaydka qabo xarmashadooda yacni ma xarman karaan waana inay xarman karaan sida xadiidku uu tusinayo. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillaahi bni cabdilxakam can shucaybin qaala akhbaranaa laythu can ibni lhaad yaziid bni cabdillahi bni lhaad can jacfar ibni muxamedin can abiihi can jaabir bni cabdillaahi qaala aqaama rasuulu llahi sal alla slam nebigu wuxuu nagaaday 9 sano lam yaxujja uunan xajinin uma udina fi nnaasi dadkii baa waxaa la ogeysiiyey bilxaji baa la ogeysiiyey falam yabqa axadun qofma uunan harin yaqdiru awoodayo an ya'tiya inuu yimaado raakiban isagoo gaadiid fuushan oo raajilan ama isagoo lugaynaya ilaa qadima waa soo galay dadkii waa isugu waa yimaadeen fatadaaraka annaasu dadkii waa isa soo halhaleeleen liyakhrujuu macahu say ula baxaan nebiga sal alla slam xataa jaa'a dal xulayfati ilaa dulxulayfa uu yimid nebiga fawaladat asmaau bintu cumays ayaa dhashay muxamed bna abi bakrin bay dhashay fa arsalat ilaa rasuuli illahi sal alla slam nebigay u cid dirtay iyadoo su-aalayso, faqaala wuxuu yidhi iqtasilii qubayso, wastadfirii meesha dhiiggu uu ka socdana gufay, oo yacnii suuf ama maro iyo wax ku xir dabool meesha yacnii daari, bithawbin maro ku daariyo ku gufee, uma ahillii dabadeedna marka dhawaaqo xajkii ama cumradii nusugaagii ku dhawaaq. Fafacalat, sidii bay samaysay. Mukhtasarun, xadiidkan waa dheeraa marka intaanu ka soo gaabiyay. Waxaa laga qaadanaa markan aweenta nifaaska qabto ama umusha waa isku xugune, waxay keliya ku kala duwan yihiin waqtiga. Haweenka marka xaydka qaba ama kuwa dhiig yacni umusha dhiiggeeda ku jiro inay xarman karaan, keliya dawaaf unbaa ka mamnuuca, laakiin waa xarman karaan. Acmaasha kale oo dhanna way samayn karaan, dawaafka unbay mar dambe marka iska samaynayaan markii ay daahir noqdaan. Qubayskan marka iqtasilii uu leeyahayna waa qubays, qubays marka hadda ixraamka qubayskiisa waayo. Waxaana laga qaadanaa ixraamka in loo sunneeyo qofka markuu xarmanayo inuu qubaystaa fiican oo loo sunneeyo. Qubayskan marka haddii nebigu uu amray, aqallu axwaalihi waa inuu manduub u yahay, waana sidaas. Middii marka dhiigga qabtayba haddii la yidhi qubayso, qof daahira min baabi awlaa waa isagana. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال نفست أسماء بنت عميس يا أم شيء محمد ابن أبي بكر بي أم شيء فأسك مبني للمجهول مبني للمعلوم هن وأتمت رواية مبني للمعلوم كم بالغلق بينها أما بعض النسخ نوحي قريا نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر يا لقى أم لي مركز يعني وين شيبة. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عدرت تسأله إذا سؤال ليس كيف تفعل، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوبها مرذي إذا أي ما شكو حرتي كوب فيس وتهل أي مركز حرمته. قال في المهلة بالعمرة مد عمرة حرمانيسو تحيض تاسو حيضيسو وتخاف كعب سنيسو فوت الحج حج كينو رافة هاي سمعيني قفك اسمعنا وهويني عمرة حرمتي كدي بحيض كل عي حج كينو كتاق كعب ستي ويعني مالنتي سديداد اما عرفاء يا وحال قاري يضو انولي ديجي كقوين cumradaasi hadma dawaafkii ma suurtoobin. Maalinta sagaalaadna waa maalinkii xajka ugu weynaa yowmu carafa, maxay samaynayna xajkii inuu ka tagay ka baqay hadday sugto hadda. Wabihi qaala akhbaranaa, marka masaladaas hadda u tarjamtay. Wabihi qaala akhbaranaa Qutaybatu qaala xadathana Laythu can abi Zubayr can Jaabir ibni Cabdillaahi qaala aqbalnaa muhilliina maca rasuulillahi sal allahu salam, waa soo jeesanay buu yidhi annaga oo xarmanayna nebiga maciisa bixajin mufradin xaj keligiisa. Wa aqbalat caaishatu, caaishana way soo jeesatay ani way soo qaabishay muhillatan bicumratin, iyadoo cumro tu xarmanaysa ay tahay. Meeshaas marka waxaa laga qaadanaa caaisho waxa ay xarmatay inuu ahaa cumro. Aad baa la isugu khilaafaa, yacni caaisho waxay xarmatay maxay ahayd. Hadda halkan waxaa ka muuqda uu Jaabir caddeeyey inay cumro ay xiratay. Haddii marka cumro ay xiratay fi ashhuri lxajna lagu jiro xajkiina uu dhiman yahay, maxay noqonay marka? Waa mutamaticad waay marka. Tarjamada alimaamu Nasaa'ina inay cumro xiratay ayuuba tarjamtay fi lmuhillati bilcumrati buu yidhi. Naam, cumro keligeeduu sheegay marka. Dayib, meeshaas marka xanafiyadoo kale waxay leeyihiin caaisha cumro ma aynan xiran, yacni waxay leeyihiin waxay xiratay ifraad bay ahayd oo xaj mufridad bay ahayd, xaj keliya ay xiratay bay leeyihiin. Markeeda xajku un ay xiratay dawaafulquduumkii ay makansan weysay, dawaafulquduumkii markay makansan weysayna waqtiga xajka la gaaray xajkeedii bay iska aaday. Cumradii dambe ayaa yani waxay noqonaysaa cumradii waajibka iyada ku ahayd. qofka mufridka ilaa cumro gaara xaj gaara waxbuu samaynan qaara marka sidaa dhahayaan. inkastoo ay u badan yihiin xanafiyadu yani madhabkooda dad waxaa u badan, iyaga waxay leeyihin cumray xiratay, laakiin markii dambe cumrada waa ka tagtay, way dhaaftay kabacdi marka xajka gaaray xiratay, xajkii gaarka ah ay xajisay. ee cumradii ay tanciim aadayna waa cumradii markaas de maadaama ay mufridad noqotay cumradeedii tii tanciim cumro yacni waajibay ahayd, sidaasay dhahayaan. wa aqbalat caaishatu, caaisha way soo jeesatay muhillatan bicumratin, marka jaabir sidaanu sheegay, daawuusna saanuu wariyey, curwana saanuu ka wariyey. nacam, marka riwaayada daawuus iyo curwa oo ardada caaisha qofkii ugu wax warin badnaa ah, iyo jaabir oo saxaabi ahba, saddexdooda marka riwaayaadkooda gef laguma xugmi karo. inta badan waxay yidhaahdaan qolooyinka aan sidaan qabin, inay cumro xiratay aan qabin oo waxay xiratay xaj keliya dhahaayo, waxay leeyihiin xadiidka curwa waxaa ku jira, waa shaad bay leeyihin, waa dacfi bay ku xambaarayaan. ee riwaayaad kale ayaa marka waxay leeyihin haadihi makaanu cumratiki, amase yacni iyada ay leedahay waa madiinaan ka soo baxnay, laa naraa ila alxaja, fiiri laa naraa ila alxaja. ama nebiga asxaabtiisii dulxuleyfay yimaadeen xaj bay ku dhawaaqeen, yani alfaadaas caamka oo alqaasim ibnu muxamed ibn abi bakar iyo caaisho uu ka warinayo ayay rajaxeen, middaan sariixa ana oo jaabir iyo curwo iyana waa dacfi ay ku xambaareen, sidaasna maxoog badna. xataa idaa kaana bisarif, sarif markay ahayd carakad way xayshay. xataa idaa qadimnaa, markaan soo galnay, dufnaa bilkacbati, kacbadaan dawaafnay, oo bisafa walmarwati, jaabir baa dhahay, fa amaranaa rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuuna amray, an yaxila minaa, inuu xalaal noqdo xaal uu innaga naga mid yahay, man qof lam yakun macahu hadyun, hadyi maciisa uunan ahayn. qaala wuxuu yidhi, faqulnaa waxaan dhahnay, xilu maadaa, ay xilun, xilu ayi xurmatin, xilu maadaa, yacni shaygeen naga xaaraam ahaa oon ka xalaaloobaynaawa, xilu maadaa, ay xilu ayi xurmatin ay ka dhigan tahay, yacni annaga dhammaan miyaa xalaaloobayno, macal haweenka ma u tegi karnaa, mase xilli oo waxaa waaye muqayad oo gaar ah, xilu maadaa, saas waa macnihii. qaala waxau yidhi, alxilu kulluhu, kulli xalaal dhammaystiran. fa waaqacna annisaa'a, haweenkii baan ku dhacnay marka, ilaa iyagu waa cumraysteen waa xalaaloobeen. watatayabnaa bitiibi, barafuun ayaan isku udginnay, walabisnaa thiyaabanaa, dharkeennii caadiga aan iska gashannay, walaysa baynanaa wa bayna carafata, annaga iyo carafana, ilaa arbacu layaalin, unbaa dhexdeenna ahayd afar habeen. uma ahlalnaa yowma tarwiyati, yowma tarwiya ayaan haddana waxaan ku dhawaaqnay xajkii. uma dakala rasuulullahi sal alla slam calaa caaishatu, usoo galay, fawajadahaa tabkii, wuxuu arkay iyadoo ooyneyso. faqaala wuxuu yidhi, maa sha'nuki, sha'nigaagu waa maxay? faqaalad waxay tidhi, sha'nii, sha'nigayga, annii qad xidtu, waan xayday, waqad xalla annaasu, dadkii way xalaaloobeen, walam axlil, anigana ma xalaaloobin, walam aduf bilbeyti, kacbadiina ma dawaafin, wannaasu yadhabuuna ila alxaji alaan, dadkiina hadday xajka u baxayaan. faqaala wuxuu yidhi, ina haadaa kani xaydka amrun, arin waa, katabahu llahu tabaaraka watacaala, alla uu ku qoray oo u qadaray, calaa banaati aadama, gabdhaha aadam, aadam gabdhihiisa. faqtasilii, qubayso, uma ahillii bilxaji, xajkii ku dhawaaq marka. fafacalat, sidaabay samaysay marka meeshan, faqtasilii, qubayso, uma ahillii bilxaji, sidee loo macnaynaa? axnaaftoo kale waxay leeyihiin iyaga waxaa laga wadaa cumradii aada soo waday iskaga tag oo baabi'i, waxayna qabsanayaan laba lafdi oo xadiidka ku jirto, riwaayaadka qaarkood ku jirto, waa maxay? utrukii cumrataki, cumradaadii ka tag, urfudii cumrataki, cumradaada ka tag, oo diid iskaga tag. marka urfudii cumrataki iyo utrukii cumrataki waxay ayaga ku macnaynayaan cumradii hore waa la goynaa, sidaasna sawaab ma aha, waayo xajka iyo cumradu ayagoo faasida xataa lama gooyo, markay fasaadaan waa la dhammaystiraa xajka iyo cumrada. shay marka aan fasaadin oo maanic sharciya uu ku yimid sidee looga baxaa? ilaahay wa atimu lxaja walcumrata lilaahi buu leeyahay. yacnii salaada hadday qofka ka burto waa ka baxaa, xajka iyo cumradu hadday qofka ka buraan iyagoo aan la xisaabaynin oo faasid abaal la wadaa oo la dhammaystiraa, see marka xajkaagii hore dhanba ka kaco, cumradaadii hore meeshaan ku gooy, wax kale bilow, suurtagal ma aha. sida marka sawaabka waxay noqonee utrukii cumrataki iyo urfudii cumrataki, in lagu macneeyo mudaaf loo qadaro la yidhaa urfudii camala cumratiki, cumradaadii camalkii aad ku samayn lahayd jooji ka tag. marka acmaashii cumradii alle ay ka tegeen, marka ilama samayn karto dawaaf ayaa ku jiraane, acmaashaasi ka tag waayo, cumradaadii acmaasheeda iskaga tag. iyadii marka weli waa muxrimad, ixraamkii ma ka baxayso. xaj marka xarmo, hadday xaj xarmata, marka maxaa xasilaayo? cumradii awalba u socotay iyo xajkan ay xarmataa laysku daraa, maxay noqonee markaasi? xaj iyo cumro marka laysku daro maxaa ka soo baxay? qiraan. qaarinaday noqonee ahlu xadiidka sidaasi u towjiihiyaan marka axaadiidtaas. nacam, yacnii awal adiga cumraad soo xiratay ma la baabi'inaya ixraamkaas, isagoo sidiisii u jiro acmaashii cumrada bis ka tag, xaj ku soo dar. markaad xaj ku soo darto, xaj iyo cumro isla ayaa kuu xirnaanayo, dabadeedna marka waxaad aadaysaa xajka, acmaashii xajka cumradaadii soo hoosgeliya. marka waxaana ku tusaayo riwaayaadka faraha badanoo nebigu uu leeyahay, tawaafuki bilbeyti wa sacyuki bayna safa walmarwa yasacuki fii xajiki wa cumratiki, iyo yani siyaalkaas, riwaayaadkaas. ayib, marka urfudii ama utrukii macnaheedu sidaas waay, cumradaadii xajka dhexgeli waay. marka cumradeedii oo jirto ayay xajkii un dhex gelinaysaa. wacalaa haada asalka imaamu shaafici muxuu yahay, tacyiinku waajib maba ahan ba asaga agtiisa. xajka iyo cumrada marka la niyeysanayo, la xiranayo, xirashada lagu dhawaaqayo, horena waa usoo marnay masaladaasi, tacyiinku waajib ma aha, asagoo xaj keliya cayinay ayuu mar dhexe, meel dhexe markuu maraayo wuxuu ka dhigi karaa marka cumro, cumro uu ku xalaalo buu ka dhigi karaa. waan soo marnay dadkii xajka soo xirtay markay kacbada yimaadeen oy dawaafeen oo sacyi sameeyeen, nebiga muxuu ku yidhi, xalaalooba, wixii aan xoolo wadin waa xalaaloobeen, maxay isku bedeleen mutamaticiin? awal mufridiin bay ahaayeen. idan marka tacyiinka nusuga la cayinaa waajib ma ahan, waajib inuunan ahayna waxaa u daliila iyadoo lasoo cayinaa kheyrkiis loo bedelaayo. hadda marka caaisho inay cumro soo cayinto oo ay marka xaj iyo cumro hadda ay niyeysato, wax ma dhibaysa. nacam, sida kuwaan xajka soo xirtay cumro loogu bedelay wuxuuda oo kale waa. asalka marka ama xarfulmas'ala meeshaasuu ku qotamaa. ayib, hadhow marka cumradii dambe tanciim maxay noqonee? tadyiiban likhaadirihaa buu nebigu ugu sameeyey. cumro mubaaxa waa, iska mubaax, laakiin maahan mid iyada hadda waajib ka rideyso, waayo isaga waab u sheegayba taadii hore dawaafkaagii iyo sacyigaagiibaa cumro iyo xajba kugu filan maya. waxay tiri dadku laba kala gaara mayla noqonayaan, anigana hal camal bis. marka tadyiiban likhaadirihaa buu saa u yahay. haadihi makaanu cumratiki marka uu leeyahayna, yacnii iyada wuxuu ka wadaa marka adiga yacnii sidaad jeclayd adiga ood rabtay, tii kaa go'day middaan iskaga qaado macnaheeda. maahan marka inay cumrada cumro waajib ku ahayd iyada ay tahay, day waajib tahay nebigu waab u sheegi lahaa sala allahu calayhi wasalam. fafacalat, sidaabay samaysay. wawaqafat ilmawaaqifa, mawaaqiftii bay meelihii la istaagayay istaagtay. xataa idaa dahurat, markay daahir noqotay. daafat bilkacbati, kacbadii bay dawaaftay. wa bisafa walmarwati, bay dawaaftay. uma qaala, waxa uu yihi, qad xalalti, waad xalaalowday. min xajatiki, xajkaagii baad ka xalaalowday. wa cumratiki, iyo cumradaadii. jamiican, dhammaantood waa ka xalaalowday. faqaalat, wuxuu tiri, yaa rasuula allah, innii ajidu fii nafsii, nafsadeeda dhexdeeda waxaan ka dareemayaa. annii lam adufanu, inaanan dawaafin. bilbeyti xataa xajajtu, ilaa aan xajiyo. yani dawaafkii hore waa iga maqan yahay. qaala, waxau yidhi, fadhab biha yaa cabdiraxmaan, cabdiraxmaanuu la tag. fa acmirhaa, soo cumraysii. min atanciimi, ka soo cumraysii. marka cumradan khaatirkeedu ku kabaayay waxaana laga qaatay bil hal bil in laba cumro la samayn karo. Waayo caaisha bisha dulxija ayay laba cumro samaysay, midna xajkeediiba u dhexgalay maadaama ay qaarinad ahayd, midna waa midaan damba waay oo tancim ay aaday. Marka bil hal bil laba cumro haddii nebigu ogolaaday waa inay bannaan tahay marka, nacam, oo la samayn karo. Ayib, aad marka ibnulqayim aad yani baxigan baxi dheer oo zaadulmacaadka ayuu aad ugu baaray caaisha xajkeeda wuxuu ahaa, iyo aqwaasha culimada iyo adiladooda iyo haddana adiladii inuu aada usii taxriiriyey, iyo aad buu meeshaas marka ugu dheeraaday. Halkaasaa loogu noqonaa marka oo loo raajaca. وبه قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب وذلك ليلة الحصبة وهبينك مرك ليلة الحصبة بمعنى ليلة المحصب محصب نوحال رمال لقحية قرور حاله أو النبي أودقي markii uu ka soo laabtay Mina maalintii 13-aad halkaasuu degay casirkii uu ku tukaday maqribkii iyo cishihii iyo salaadii subaxna waa ka tegey oo dawaful wadaac uu sii sameeyey horow madiine u sii aaday. Meeshaas marka degideeda Laylatul Muhassab marka habeenkaasaa la dhahaa, habeenka 14-ka soo galay, marka meeshaa degideeda nusuq miya mase ma ahan khilaafa ku jiro Abubakar iyo Cumar iyo waa degi jireen, laakiin nusuq ma ahan sida xoogga badan. Waayo nebiga sallallahu calayhi wasalam meel un wuxuu u arkay dadku ay iskugu wada imaan karaan si markaa hal mar ay u wada baxaan meel dadku isku sugi karo oo marin u soo ah oo hadhow socodkooda dambe madiye Kacbada xaggeeda ay aadayaan uga dhow ahaanu u degay maahane macno gaaro iyada ku jiro uma uunan degin. Wabihi qaala akhbaranaa Muxamed bnu Salamata walxaarith bnu miskiin qiraa'atan calayhi waana asmacu wallafdu lahu can ibni lqaasim qaala xadaanii maalikun can ibni shihaabin can curwata bni zubayr can caaishata qaalat kharajnaa maca rasuuli illahi sal slam nebigaan la baxnay fii xajat lwadaac faahlalnaa bicumratin cumraan ku dhawaaqnay uma qaala rasuulu llahi sal slam man kaana macahu hadyun qofkii xoolo wado falyuhlil bilxaji maca alcumrati xaj ha ku dhawaaqo cumro ay la jirto uma laa yaxila ma xalaaloobayo xataa yaxila minhumaa jamiican ilaa uu dhammaantood ka xalaaloobay faqadimtu makata maka ayaan galay waana xaayidun anoo xaayida falam aduf bilbeyti kacbadii ma aanan dawaafin walaa bayna safaa walmarwati ma dawaafin fashakawtu dalika ilaa rasuuli illahi sal alla slam nebigan arintaa uga cawday faqaala waxa uu yidhi unqudii ra'saki wamtashiitii waahillii bilxaji madaxaaga furfur shanlayso xajkiina ku dhawaaqa. Meeshan baa marka dadka qaar waxay ka dhigaan unqudii ra'saki wamtashiitii waahillii bilxaji yaa waxaa laga fahmaa bay leeyihiin caaisha inay ka xalaalowday cumradeedii hore. See looga fahmaa waju dalaalada maxay tahay? Waju dalaalada waxay tahay shanlayso, waxay leeyihin qofka muxrimkaa ma shanlaysto, waayo hadduu shanlaysto timihii baa kasoo go-go-aayo. Maadaama shanlaysa nebigu uu amray, waxay leeyihiin waxaa laga fahmaa meesha marka in cumradeediiba ay ka tagtay kana xalaalowday. Ee qaar kalena maslag kale maraayaana waxay leeyihin ziyaadada intaan curwaa la goonin noqdo oo xadiidka curuhu intaan ay ku jirtaayo waxay leeyihiin waana xaa'idun falam unqudii ra'saki wamtashiitii saxiix maahanay leeyihin, waa shuduud iyo mukhaalafay waxbay ku sheegayaan, laakiin macno xoog badan ma leh warkaasna. Waayo qofka muxrimka yaa ka xarimay inuu shanlaysto, inuu madaxa dhaqday yaa u diidayna, wax u diiday ma lahayn. Saa darteed marka shay aan yacni mutafaq ahayn ama shay aan dalaalo aan lahayn nahyigiisu wax dalaalo daliil uuna lahayn in lagu cileeyo riwaayo si loo waafaqo madhabu raadi midka wax radinaya madhabtiisa si ay markaa yacni ay arrinku u waafaqo. Ibnulqayim wuxuu leeyahay sax maahan saas, ziyaadadana waa sax waaye waxna maahan yani ma wax maxduurana ma keenaysa, mana laga fahmaayo. Caaisha inay xalaalowday ma laga fahmaayo, ma xalaalowdin. cumradii horay baaqi ku ahayd xaj unbay ku dartay, bis qaarinadayna isku bedeshay. wadaci lcumrata, cumrada ka tag. ay wadaci acmaal alcumrati, cumradii acmaasheedii wax inta kuu dhiman iska daawaay hadda kadib, ilaa maba ma kansa kartidi. fafacaltu, sidaa ayaan yeelay. falamaa qadaytu lxaja, markaan xajkii gutay. arsalanii rasuulu llahi sal ly slam, nebigu waa ii diray maca cabdiraxmaan ibni abi bakrin ila tancimi buu ii diray. factamartu, waan soo cumraystay. qaala, waxau yidhi, haadihi makaanu cumratiki, tani cumradaada booskeeda. yani iyadii marka de wixii ay qalbiga uga jiray iyo middaan u qaado waay, marka middii adiga aad isleedahay waa kaa baaqatay, middaan u qaado, saasoo kaley ka dhigantaa. fadaafa aladiina ahalluu bilcumrati, kuwii cumrada ku dhawaaqay ayaa way dawaafeen. bilbeyti bay ku dawaafeen, kacbadii bay dawaafeen. wa bayna safa walmarwa bay dawaafeen. uma xalluu, way xalaal noqdeen. uma daafuu dawaafan aakhara, bay dawaafeen dawaaf kale, waa sacyigii marka. bacda an rajacuu min minan, markay mino kasoo noqdeen maalinta tobnaad, lixajihim, bay u dawaafeen dartiisa. wa ama aladiina, kuwii jamacuu lxaja walcumrata, xajka iyo cumrada kuwii jamciyeyna oo isku daray oo qaariniinta ahaa, fa inamaa daafuu dawaafan waaxidan, ayagu hal dawaaf bay dawaafeen, yacni hal sacyi bay sacyiyeen. waayo dawaafkii hore waa dawaafulquduum, xaj booskiis maba noqon karo, mana la gaarin waqtigiisa. dawaafulquduumku waqtigiisu waqti buu soo, waxaan ujeedaa dawaafurukniga waqti buu soo galaa, waqtigii uu soo galaayo maba la gaarinba, waana dawaaf sunna ah midkan. kaas marka faradka waa taagan yahay mar walba. saddexda nooc ee ixraamka loo xirtana, qof walba noocuu doonaba ha u xirtee, waa laga rabaa midkaas inuu la imaado. ee waxa marka aynan samaynaynin waa sacyiga. qoladii marka qaariniintii awal sacyisay, sacyigii markaa ma mar labaad ma laga rabo, koodii horaa sacyi u noqonayo. qoladii iyaguna sacyisay awal, mutamaticiinta ahaa, sacyigoodii hore cumradii aa la tagtay, ilaa waa xalaaloobeen, xalaaloobidaas oo dhex gashay. sacyi dambay u baahan yihiin marka. wacalaa hada, hadday ansaxda riwaayada dhahayso nebigu sal lla slam, nin intuu u yimid yidhi, yaa rasuul allah, sacaytu qabla an aduufa, oo uu yidhi ifcal walaa xaraj, tanaa lagu xambaaraa. oo yacni sacaytu qabla an aduuf, macnaha waxay tahay dawaafu ruknigii intaanan samayn inaan sacyi sameeyey. suuradiisu see waayo waa dadka qaariniinta ahee intay maka soo galaan dawaafulquduum la imaadaan oo sacyi sameeyaan. maalinta tobnaadow marka dawaafu rukni la imaana, yaa horeeya marka dawaafkiisa iyo sacyigiisa, sacyigaa hormaray. taa hadduuma ansaxa, taasaa lagu xambaaraa, laakiin ziyaadadaa war baa ku jira. ayib, riwaaya marka, fainamaa daafuu dawaafan waaxidan, bay qolooyinka iyagu ay dawaafeen. iraadka halkaana iska joogo war buu u baahan yahay. hada aakhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedi waalihi waasxaabihi.